fi ayi suratin embadi wombadi masha andi ofala ana otaguma o adduma embadi ndikanko alla ofala ndi rakkabaka o wa indirma edum don otaguma indi mbadi ndi ofala don mufiroro non kitay ko fa'adalaka amma se fa'adalaka kudunya wa o foti indirma mana o fippindiri teremaada de fasawaka o taguma o fotindiri taguma dangum o wadi ngudo taguma fotondiri ngugo tawata teral ma kana ka wada don andara e handa rata wa hingal lo ko don gal haani wonde wana no ko yilti fa addalaka o fippindiri non teremaada de o teremaani ho tawno fippindiri mana tandari woni juude de tawata ngoyano do ngoyano le ide fepondiri tawa ga hide fota ngoya juuta ngoya rabbidi ko den kadi wana non fo hino fepondiri no yaati siko fa addalaka on re konon sirota amma diko fa addalaka wana woni do ni fa addalaka mana o wurtuma o yiluma fi ayi suratin e noni wono de mbadi masha ndi o fala ndi rakkabaka o wa inirma siko daate ni fa addalaka o foti ndiri tere mara den non hala kan darike don yil don on ti na fi ayi suratin e mbadi o mbadi masha andi o fala kanko allah won rakkabaka o wa indirma hore dum mbadi ndi o fala ni mana kanko allah wadama mbadi ni dinke timo fala no mawno wadde mbadi kulli ha go dum go fano wadama mbadi ni dinke dedo to bere mani yu kanko allah kanko ni yilti ngi tan do fali rawo o jetta mbadi ndi o fala o wadana on tiki kanko andi sitay o do bobo wondo karengene na mum o jetta mbadi baba ma o jetta mbadi nene ma o jetta mbadi bakirabe ma kairabe ma yairabe konan dem dum kanko allah woni jillindire non non fu o jetta kun kala se ngo hawti ndira wada mbadi masko kanko ne don on jandai wona tiidudo ma wona fewdo ma wona juutudo ma rabbidudo ma wona danejo ma balejo fu ko kanko allah woni wadde dum non don.